וזה בחינת נטילת ידיים קודם האכילה, כדי לתאר הידיים מפגם זוהמת הנחש, שעיקר הפגם נוגע בידיים כנ"ל. ועל ידי המים נתארין ונכללין הידיים בבחינת ים החוכמה, בבחינת שאו ידיכם קודש וברכו, שהידיים נכללין בבחינת קודש ובחינת ים החוכמה שנקרא קודש. ואז נמשכת האכילה מהידיים שיש בים החוכמה, שבאותה האכילה מתגלה הארת הרצון כנ"ל. כי כל אכילתנו צריכה להיות בבחינת הארת הרצון כנ"ל. כי אפילו כשמונח המאכל לפני האדם, עדיין הוא צריך לבקש להוציא המזון מבי מלכה, כמו שהיית בזוהר הקדוש על רב אמנון הסבא, שאף על פי שהיה מאכל מוכן לפניו, לא היה רוצה להתחיל לאכול עד שהתפלל על מזונו, ואמר הדאיתייב מבי מלכה. זה בחינת טילת ידיים, שנוטלים הידיים כדי שימשך המזון מבי מלכה, מבחינת הידיים שיש בים החוכמה כנ"ל, כדי שיתגלה בזה המאכל להרת הרצון, ואז די כאותר לאכילת ישראל כנ"ל. ד. וזה בחינת שולחן מחפר כמזבח. כי אכילה דקדושה על ידם מתגלה הרצון שנמשך מבחינת כלליות בן ותלמיד, שהוא בחינת הדעת של משה, שהוא הפך אבונות כנ"ל, שהוא בחינת סלחנה שזוכין ביום כיפור, שעל ידי זה זוכין לבחינת חנוכה, בחינת חנוכת הבית, שהוא בחינת כלליות בן ותלמיד. כמבואר כל זה במאמר הנ"ל, אין שם היטב. נמצא שהארת הרצון שזוכין בשעת האכילה נמשך מבחינת סליחת אבונות. ועל כן שולחן נחפר כמזבח, כי בכל הקורבנות נאמר לרצון, בחינת הארת הרצון וכנ"ל. וזה בחינת לא תאכלו ולא תגעו בו פן תמותון, הוסיפה על הציווי, כי עיקר האיסור הוא אכילה. ה. ועל כן המזלזל בנטילת ידיים חייב מיתה, בבחינת פגם עץ הדעת. ועל כן נעשה אני כי אין לו פרנסה, כי עיקר הפרנסה והשירות נמשך מהידיים שיש בים החוכמה כנ"ל, שזה נמשך על ידי נטילת ידיים כנ"ל. ועל כן אמר רב חסדא, אנא משאי מלוך אופני מאיה ויהבו לי מלוך אופני תיבותה. כי משם נמשך העשירות והפרנסה מבחינת הידיים שיש בים החוכמה, שזה בחינת נטילת ידיים כנ"ל. ו. ועל כן צריך שיהיה הכלי שלם. כלי זה בחינת תלמיד, כמובן בדברי רבנו ז"ל, בחלק א' סימן נ"ג. ועל כן צריכה הכלי להיות שלמה, כדי שלא תהיה חסרה, שלא תוציא המים שמכניסים בה, רק תהיה שלמה ומלאה. שזה בחינת כוסל ברכה שצריך שיהיה שלם ומלא. כי הארת התלמיד הוא בחינת מלוא, בחינת מלוא כל הארץ כבודו. בחינת ויהושע בן נון מלא רוח חוכמה, כי שמח משה ידיו עליו, מלא דייקה. כמובן במאמר הנ"ל בסופו. ואז דייקה, כשהכלי הוא בבחינת תלמיד ובשלמות ובמלואה, אז יוכל לקבל בחינת ממעדת, בחינת ים החוכמה, בחינת מלוא כל הארץ כבודו. ואז נכלל ביחד בחינת בן ותלמיד, ואז על ידי זה יוכל לתאר את הידיים מבחינת ידיים עסקניות, מבחינת עצבון ידיים, מבחינת ידי עבירה כנ"ל. כי זה העיקר, שהתלמידים יעשו תלמידים אחרים, כמובן בדברי רבנו ז"ל, דהיינו להאיר הדעת בעולם, להצילם מעוונות, שזה בחינת נטילת ידיים כנ"ל.